فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال ميل كستو الجوكتان كسو دواده برنامج كدوحة وريسي دا إذا عدى الفرقان عاونا وحدكو دقيسة دونتان دقالو لغو جبيه أسكرت الدولة دا أومان تكدعي ديغان كترسن قبل كمدو هورقل قرشيسان أو مجاهدين تأي كفوليين أفقوية أو لغو ديلي أسكري كترسن الدولة دا فدرالك إذا مدى ششايها أو قرح لغو لبيك صدي دقمدى جنالي بيش معلن وين اي ولايدة جبوين كأو شاعة كقادي إن نف إيا مال اي لقرب تاغن تاي مجاهدين تا الشباب محكمة دا ولايدة بكول أو فوليسي حد كميدة حدود الله فلاقين كسابسان ويرركي دوان كدعي ديغان كعيل بعد اي قبل كشبيل لها دحي قد بداسي اياد دقيسة دونتان ومر كالي الروحة فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وهب النمو أربعة أفري لباتن كبش رجب سندكن أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة كسو دوادا برنامج كو أفافا صن دقال لغو جبي عيدن كدولة دا ايام ما انتا كدعي ديگان كا قياعد اي ولاي دا مدوغ وراركي قدن با إذا عدا كسو دعي ايا شيغي ان دقال كلغو ديلي لبا أسكري سدح كلاناه والغو داوعي رانكا قارن سوير رسو جل كمين ايا قرح اي مجاهدين تا ما انتا اوديغان أسكر تاكينيا وكسو عدالة ايا ودادا جايغا اي اسكو حرطا لاب ايا مقالدا قارن سا قرح ووحا اوها ليلي او بربوريي قاري كويا لاه لما شدا واسدح أسكري كنياتي راو عناه وأسكري كله وكتسن عيدا ككينيا غني مدنا والله بقري. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. محكمة ولاية بكول أيا قلن كي دم بإيمان تفلسي حد كمدا حدود الله حكم كان أو أحد ريده أيا قلن كي دم بإيمان توحى وكدعي فغاركو يالا دقمدا تيغلو اي ولايدا بكول وحانا لغو فوريي أسكاري كاترسانا عيدا كدوردا كودا جوغا دقمدا واجد متكمدا قدادا الشباب المجاهدين ايا فافاهي حكمك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وجيدو حكم محكمة ديت وها محكمة ولايدا إسلامي اه اي بكول لهور كيني تاريخ ذا مركي اهيد لحظة بشي تضبات كون أفر بقول أفرتني أفر هجري هذه سنة إسحاق شيخ محمد إسحاق دادي سوى إتهاي أفرتني لابو وحالوسو إذي يي سيدة سوسعة إسحاق وحو كتر سنة هاي إذن كا ردد سيقار أهان وحو كمد أها إذن كا عصب إدقمد ويجد لو دياري إسلام لدرر كا وحانا لسو قبتين أسوغو سي بو ماليسي كو يمت ديغان كاكترسن ولايدا إسلاميغا أه بكول جواب وهي محكمة ويدسين إسحاق إيد لغسو إيديين إنو كجوابو وهنو جوابي سيدا سوسو أتو ها وارون إيد لغسو إيديين وهن كميد أها إيدنكا ردد غارهان إيدنكا دقمد ويجد وهانا نقول سو دري بيدو أنا قدام ثمن قفود وهانا قريها نو قيبيي نن غير هذا ما جيس يوسف تاكو وهالي سو قبتين أنا سي بوم علي سنايو أنت أكيد محكمة مركي دقيستين أيد لغزو أيديين أيدي سنها إسحاق شيخ محمد إيو جواب تيسي أو أهيد متبرال أه ونو بندكتين شرعية إسلامية وهي سو سارتين محكمة دا حكم كو إنو يهي فالكاس أو كود عي فالقال نمو أه لبا وهي كو حكمتين إذا سنها إساق دل حدر ده إن لغو فليو waxa ku sugnaday xukunkaas qiraalkiisa waxaana loo cuskoday qawlu ta'ala ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه هذا نوها لقذقل يا تنفيذك حكم كاس الله أكبر الله أكبر الله أكبر وطه باشا معلن وين اي ولاية جبوينكا يا شاعك قادي اني نف اي مال لقرب تاغنتاي مجاهدين تا اسلامر كان اي دفاعي سكو نخن كشريعة اسلامك كلن حساسي او حقرتك يددك انده او باشا اي كويا شان دقمدا الساكو ايا لغو قرفيي مرحلة دالك او مرأيو يا دورك باشا باشا اي او دنبينتي كلن كيدا كسو سارتي بيان اي كو عديسي نوع او يهي دور كيدا بسم الله الرحمن الرحيم kulan wada tash oo dhexmaray wax garadka beesha macluweyna ee walaayada jubooyinka ayaa waxay ka soo saareen bayaan ka kooban dhowrkan qodob ee hoos ku xusan maanta ay taariikhdu tahay 20 bishii 7 1444 beesha waxay ballan qaaday inay mujaahidiintu ku garab istaagto naf iyo maal beesha waxay cadeynaysaa inay bari ka tahay abaabulada gardarrada ah ee ay gaaladu wado isla markaana aan islaamka looga imaanaynin dhinacooda qodobka afraad beesha waxa ay ugu baaqaysaa beelaha walaalaha ah ee ay daris yihiin inaan lagu kasjoobin beenta ay wadaan gaalada iyo gaalraacyada shan waxay waxgaradka beeshu fariin u diraysaa dhalinyarada la marin habaabiyey ee la shaqeeya gaalada fariintaasoo ah inay isaga soo baxaan safka murtadiinta kana digtoonaadaan la dagaalanka diinta iyo ehelkeeda lix waxgaradka beeshu waxay caddaynayaan inaysan beeshu matirin odayaasha la safan gaalada isla markaana ku shaqeeyo amaradooda macnaha waa ku amarada gaalada ka shaqeeya marka inta waa go'aankii marka beeshu ay soo saartay kulanka waxaa ka hadlay nabadoon shariif xasan cabdi bismillaah walaal allah subhanahu wa ta'ala ilaahay mahadsanaatay mahadaas oo allah subhanahu wa ta'ala oo buuxa turaabta iyo samadaato buuxa Allah subhanahu wa ta'ala soo naatay hada kulli dad badan oo culimaadiin oo ka maray dad badan oo ka maray may baan noo balan ah inay balan qaad una balan qaadni inay gaalada una lajeehaano murtadeenta lajeehaano macwisleeta raayo una lajeehaano Allah subhanahu wa ta'ala noo dhawaay oo noo ilaahay way ilaahay may baan leeya wa kunu ma'asfa digina haarun dhisha hukumadahaada Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay may baan inuu ku balan qaadane oo umradana ku balan qaadane in ka taab Allah subhanahu wa ta'ala in shaal hirna unaad may baan taagna la taquna kalimatullahi al-uliya ilaahay taab in ku raaban taagna gala may baan taaganta la taquna kalimatullahi as-sufla ilaahay taab in hoos iyo seeganta way may baan taagna la taquna kalimatullahi al-uliya ilaahay taab in ku raad may noo balan aha in nafta niyarta in ka taab ilaahay dagaalagna in kitaab ilaahay soo korsadan kahayna urmaba ka tiirsina allah subhanahu wa ta'ala oo kitaab iyo ka tiirsina in kitaabku aan dhimino waan nin dilo dannin dilno nafna ka biin maalna ka biin ballanka noo haati allah ma leey wa kunu ma aswaadigina allah subhanahu wa ta'ala ilaahay intaas ku ballan qaad in nafna ka biin oo maalna ka biin beesh maalweena ma deeno may noo ballan aha si suldaankan aan ballan qaad iyo in ballan qaad naf iyo maal inuu ka biin iyo niyi inuu ka biin ka dhaamoosha kitaabka aan ka dhagama farno yaa waajibni ah hase gar guurto intelligence awood oo soo daba suru oo maalka in sheegahay maalki oo sheegahay maalmo ku fadaan mowlaadna abuure kirna ogaadana mayo mowlaadna abuure kirna ogaadana maal ibn aadigna siima fadaan maal gaalna siima fadaan balanqaad gaalna balanqaad fadaan may kirna allah subhanahu wa ta'ala ilaahi ya kirna balanqaadkan ilaahi way walaa noo balanqaad noo ala dartisan oo ate naf imaa inuu kibiin inuu naf imaa inuu kibiin oo nii kibiin juudi balan uu kibiin ilaahi darsan oo ate tan ka markii yaa in dhaare uun tan dhagantaan ahaade ma isku ogeyn haddii muslimiin ani balanqaad una balanqaadne noo salaato noo balanqe ilaahi may buu qosdaane in murtayinta allah jibiyo adawadinta allah jibiyo makrumaadaha allah jibiyo jaajiska allah jibiyo jaajiska allah qobad adawka allah qobad intii diintaan hagaabuq allah noo qobad intii boo maanaa oo makrumaakin ee diinta makriyaaso in buu bifaasa allah noo qobad islaamka allah aysay islaamka allah aysay ma isku ogeyn ma yaa kitaabkan in qoraa kitaabkan in qoraa lanti balanqaad balantina baan ku eeta mukhlisun ku hayna usiin taal ulama isoonay in mukhlisnaad kitaabun gaadawshay ku dhanka shiraa islaamku in mukhlisnaad kitaabun ka ah antaasan oo barna wabillahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gaba gabadii kulanka waxa hadal ka soo jeediyay ugaas ka beesha macalin weyne ugaas biye ugaas ahmed bismillaahi alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin amma ba salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mahadamaanti ilaahay isku leh ilaahay kaas oo ni waali muslimiin ne galada shadeen oo in shay faro badan oo laan koobo kor oo uu islaamna maad oo ka jarta shirki uu aan fadhiin lamaadan ber oo uu ku arasaana ilaahay kitaab shiidis ilaahay kaas ka maadiyan anoo ka hadalo magaaga beel reer maalween ee degta walaalo jibooyinka qayb kuma dagedo may balan qaaday beel taas oo jubooyinka qayb ku mid ah gada dagaas in wal macaawisay leero ku qoydo Allahu Akbar ilaa idin insha Allah yaa aanay balan qaaday Allahu Akbar beel maalin inta fariid yaana may faday in ila balan qaaday Allahu Akbar isa balan qaaday Allahu Akbar kitabkan ilaahay aan indiji in qaadano ka dhaqna qaal tira Allahu Akbar ilaahu markaatu ku haw inuu qaadano waan ka dhaqan ya qaadan hadii beelana ko shir oo sadbir aan fadhiiday beelar maalin markii aragay xaaladda wadanka geey ka maraw in la ka duuri diinta iyo ma ku saartay bayaan ku kooban dhow qodob uni talani waa uni hasaarni waa ka dhaqamaan waana qaadan tamarka dunguba wadanka ma aha maray marxalad dawladda almaaniga oo siyaad bar toobaatan iyo shanti ahayd markii saaray majarta nus ithuman ithulus isus bijana ulmaadu ku hadalna walamaay burburaha marni oo dhabadan qabiil in aan istamaayn qabiilkan jara ilaahay abuuray laakiin qabaliyada la diiday mana qabiilkan iska aqoonsada yaan dari maayna in uu iska dilin mala maayna isaan tamay uu geeka asan garuurta buldiska raayan ii wala usla jeer may damacsiin sagaashe meedi wala hamarni in la kanaga dadka wadagan ma ka duulay gaalo madow iyo cadaan leh AU midow Europe America wal mulinjaleer wal baqado hari ka arurin sin weelan maan dem ama Soomaayana meeran ama Soomaal qaado waytay adbi saaran lama sinna ka fiiraan wala qaado way madii arantii oo ma haytay albarar galay burundaysi laba waytay asagar guurta madii kooy madan bayraas iyo gaariye kontun dowladood in ku badan oo madow iyo cadaan gaale wali qaad waa qabiil ma awsay lambi ma hukoomada koran warna ma yo qabaailada muslimiinta ma sheegay ay la isag mar haabinay gaali wadanka kooyti meela ka oodan darar wayti mujahidinta weelo yaay barakaay naxmadaas ilaahay nasi una ma la kooy kor awood ma leeyin ilaahay ma ku tuugana in guulaan gulni kwa in ilaahay gaad ibi yaabana in ilaahay ibi ma walaa geek shan unug iyo hotel ko galaas afar siis raak jiraa walaa jiraa dhamaaya Allahu Akbar nema saynisi ilaahay nasi Allahu Akbar tiyar dirki wareegas anta ma ku yaal mareeka saa ku mareeka ma ku yaal suurtan anta mareeka ma ku yaal turki ma ku yaal imaarad ma ku yaal ma diyaar dirki ko wareegta ma ogaada sanaw la anjeer kitaabkan way nino kitaabkan difaanin oo kitaabku una qabsano difaacan aakhira duub liibana laakiin oo qabsadu wayna waa la dulaayay dulaysi badan oo maalin nare gaalo ma gurin abogaan ma erjay gaalo neba erjay gaalo badan oo wadanka maayl oo dheer dhamaanaya oo tilaan la wulbla marka uni gaalo laan wala oo kanaga nimay kitabku laakiin la ilaaha illa er muhammad sallallahu alayhi wasallam uluus no bari no badbaad laakiin er wayma bari ku aan waan dagaalamaa marka baalan maalin madina may balan qaadan oo kanta in boqol kuri oo qoliyo qabta jihaadka kaalmayaan ya ilaahay horeyska balan qaadan maamulka isaamiga balan qaada horre baayeen gali waagi aan mas'uuliyadda leen dhiibay ya balan qaadi ina kitaabka isharaal oo tamam walow qabirka amirkaana baayeen la gali anoo baayeen la galo ina kitaabka dhaqmo oo kana baayeen kala galahay maalina kitaabkan in ka dhaqan raal miidina diyaar miidina ilaahay barakaatu ku haw salaam aleekum warahmatullahi wabarakaatu waya markana waxay idin ku soo maqan warbixin maqal iyo muuqaal ah oo warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan ay ka diyaarisay dilalkii ka dhacay muqdisho 52 maalmood ee la soo dhaafay taasoo ciwaankeedu uu yahay dhiigbax mise dhabarjab maqaalka waxa uu soo gudbin doonaa 70 xubnood oo muddadaasi kooban laga dilay dowladda federaalka cabdisamad ayaa soo jeedinaya warbixintan waxay soo bandhigaysaa tirakoobka weeraradii ka dhacay muqdisho 52 maalmood ee la soo dhaafay oo kasoo bilaabanaysa 19 bishii Janaayo kuneeg 18 Febraayo 2023 weeraradan ayaa isugu jira toogashooyin qaraxyo iyo howlgallo kala duwan oo nafurnimo iyo xuquuqgal isugu jira howlgalka koowaad wuxuu dhacay 19 Janaayo guutada qaraxyada Al-Shabaab ee muqdisho ayaa miina la beegsaday gaari Cabdibila ah oo maraya deegaanka Weedow ee duulaadka magaalada muqdisho gaariga uu lahaa taliyaha guutada toddobaad ee ciidanka dowladda federaalka ayaa burburay waxaana ku dhintay 3 askari isla 19 January howlgal qorsheysan ayaa wuxuu ka dhacay suuqa degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir kaasoo lagu khaarijiyay Liibaan Maxamed Xaashi oo ahaa madaxii canshuuraha ee degmada 22 Janaayo waxaa dhacay weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee bishaas la beegsado dowladda federaalka kadib markii dagaalyahan hubeysan ay xilli barqa ah weerareen xarunta maamulka gobolka Banaadir oo ah madaxtooyada labaad ee dowladda federaalka weerarkaas waxaa lagu dilay 34 isugu jira mas'uuliyiin shaqaale saraakiil iyo ciidamo sida ay sheegtay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaana dib ka ogaaneen 4 qof oo dhaawac u geeriyoodeen taasoo wadarta ka dhigaysa 38 dhimasho ah 24 Janaayo howlgal qorsheysan way mujaahidiinta ka fuliyeen degmada Wadajir ayaa waxay ku khaarijiyeen Muxuddiin Axmed Cumar oo kamid ahaa ergada xildhibaanada Galmudug sidoo kalena dowr weyn ku lahaa abaabulka macwiisleeda shabeellada dhexe isla maalinkaas waxay mujaahidiinta xaafadda Lafweyne degmada Yaqshiid ku toogteen Daahir Maxamuud Cusub le Daahir Sanweyne oo kamid ahaa abaabulayaasha macwiisleeda shabeellada dhexe isagoo lacag uu ururinayay 28 January qarax ayaa isgooska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho lagu la beegsaday gaari ay saarnaayeen ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana ku dhintay hal askari mid kalena uu ku dhaawacmay maalinkii xigayay waa taariikhdu ku beegnayd 29 January waxay mujaahidiinta howlgal toogasho ah ka fuliyeen degmada Wardhigley halkaas way ku khaarijiyeen Farxiye Cabdi Waasigo oo ahayd wasiir dowlihii wasaaradda gaadiidka ee Galmudug bishii January waxay mujaahidiinta ku macsalaameen weerar toos ah way ku qaadeen saldhigga degmada Holwadaag weerarka oo dhacay 7 bishaas ayaa waxaa ku nafwaayay laba askari bishan February waxaa lagu daahfuray howlgal qorsheysan oo ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen suuqa weyn ee degmada Wadajir kaasi oo lagu dilay Mustafa Maxamed Cabdullaahi oo kamid ahaa ergada soo dhistay xildhibaanada Hirshabeelle 2 Febraayo waxay mujaahidiinta qarax ku burburiyeen gaari Cabdibila ah oo ay saarnaayeen ciidamada Eritrea lagu soo tababaray isla markaana marayay inta u dhaxeysa soos iyo suuqa xoolaha waxaana ku dhintay ugu yaraan laba askari isla 2 bishan waxay mujaahidiinta qaraxyo xiriir la beegsadeen kontoroolada madaxtooyada isgoyska Sayidka 4 jirdiino isgoyska Xarariyale kontoroolka isgoyska Bakaaraha kontoroolka Sheikh Cali Suufi iyo kontoroolka Asluubta intaan xaqiijinay waxa wadarta qaraxyadaasi ku dhintay 5 askari Febraayo 2-deedii aad bay u badnaayeen howlgallada waxaa la duqeyay madaxtooyada iyo xerada xalane madaxtooyada waxaa ku dhintay 1 askari oo dowladda federaalka ah halka xalanana aan la helin tir cayiman walow la arkay inuu ka kacay dab geystay khasaare hantideed 5 bishan waxay mujaahidiinta qarax ku weerareen fariisinka ciidamada dowladda federaalka ee kes control Balcad خساره دمشي ويركاسي وهل اسكري لحدي بيشان غاري اي سارنايان عيدما كاترسن كوى دولادا فدرالكا اي مجاهدين تكو قرحيان دقمدا دينيلي وحانا كو قربحي سد هاسكري هالكا لحكا لنا يكونا وعمين تضبضي بيشان فبرايو وحي مجاهدين تدقمدا وابري كو خارجيين عبدي اولو الاوها قدومي واحد كاترسن امامولك دقمدا وابري اسلامان انكاس وحا سوق بكارها لقو ديلي متكير او كاترسن عيدما دولادا فدرالكا لقو صوتوا باري ارتاليا تضبضي فبرايو حل فيده وحا صود عي خبر وينو شيغا يجيري ده حل ديبان كاترسن جوبلان لنكا كلانا كمي ده سيايا ده مريكنكا وإسحاق محمد يرو سندره إسحاق يا قابل سنة إنو جواسيس كقرو ولايات كإسلامي وحانا جرتا إن بساسين هادا كهر لغو توقتي فقاريال أي شاقين إنو إساقو شقالة قليي توقشيدي سوو كدع دي دركين لي وحا كتعسيي أحمد مدوبي يحل لبانا كترسن دولادا فدرالكا سيدو كاليس لهابين كاس تدوبضي فبرايا وحا لخارجيي سرقال كاليو سيا يدو شقين يو لغو مقعابي جري مهد كاسيو لغو بيقصدي دقمدا هودن إيقو بالكبنادر سقالكي فبرايا وحا حافظ حوش ايدق مدى دركين لي لغو دلي حذيفة محمود آدن او كتر سنة سردون كدولة فدرالك غارهان قيبتو دار عدل لو يقانو طبان كي فبرايا وحاي مجاهدين تا حافظ حاجي قابو ايدق مدى دركين لي كدلين سرقال كتر سنة دولة فدرالك لغو مقعاوي جري محمود محمد اويس او دادك قار او ييري جرين عبدالله افك بنادر سرقال كان نيا دورشدي او دن بيسي حل لبانا دا وحا لوغا قوليستي كورسي حل لبانو او ترتميي كوبي توبانكي فبرايو هولغل قرشي سنو وي مجاهدين تكفوليان اغار كبار جوهر اي حافظة سوق حولها وحي كودلين سرقال كاتر سناسر دونك دولادا فدرالكو لغو مقعابي جري محمد محمود قوري سدحي توبانكي فبرايو وحا تبي الله شي إبراهيم او دعالك كوها يا مقدشو لغو دلي اسكري كاتر سنسي اي ديدا مقدشو اسلامالين كا سدحي توبانكي بيشان وحا دقمدا ودجر لغو خارجي مختار شيخ عبدي او كمي دها wadaadihii ku shiray muqdisho ee u fatuuday mareekanka iyo dawladda federaalka sidoo kale na kamid ah ergadii soo dooratay xil dhibaanada koonfur galbeed tirakoobkani waa dhacdooyinkii ka dhacay muqdisho 22kii maalmood ee u dambeeyay waxaana wadarta guud ee dhimashada uu soo saaray 7 marka tiradan loo qaybiyo 5 waxay ka dhigan tahay in 5tii maalmood dawladda federaalka laga dilay 14 xubnood hadaba maxay ka dhigan tahay qiimeyntaada khasaarahan madhig baxba mise waa dhabarjab mas waabaayadi lama dhuunyado mira dhunkaaleed ma faa'an la cunay ba jiro mulka ku sidee maraykan iyo waakee baxshaan madaxda naatoodi waxaan leenahay allah subhanahu wa ta'ala u toobad keen anagu la dagaalankiina iyo dilkiina waxaan ka jecelnahay inaad allah subhanahu wa ta'ala u toobad keentaa waxaan dadka muslimiinta farayna inay ka fogaadaan xarumaha wadagu degan yahay daqiiqadna anagu ma dhowran karno murtadiinta iyo saliibiyiinta haddaan fursad ka helno mujaahidiinta muqdisho ee ku wajahan beegsiga aaymada kufrigana waxaan leeyahay cadawgiina la sabartama foojignaantiinuna ha badnaato dagaalna waa xeelade xirfadihiinu ha badnaadaano kuwa cadawgana weliba ha ka sarreeyaano ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu indhahooda iyo dhegahoodaba idinka qariyo wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم ويا مركان وحا إذن كسو مقان فلقين كسابسن ويرر كيدا وان كدع ديغان كعيل بعد إيه قبل كشبه الله دحي وحا فلقين تان كقيب غادان إيه قار كميدا وحا قرات كشبه الله دحي ووهو رأيوه نبضون الشيخ علي بيو قافو و أه قدوميها أو دياشا لقنك إيه قبل ك فلقين تان وحا إنو قادي عبد الله الصومالي waxaan ay ku bilaabanaysaa sidatan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gobolka shabeelaha dhexe dhawaan waxa ka dhacay weerar lagu laayay askar badan oo ka tirsan dawladda federaalka gaar ahaan ilaalada madaxtooyada askartaas aad baa loo xusuqay waxaana jiray dhacdooyin kale oo meelo kale ka dhacay hadaba waxa inala joogay qaar ka mid ah dhalgaradka gobolka shabeelaha dhexe waxa ay kala yihiin nabadon cali biyo gaafo iyo nabadon macalin maxamed iyo nabadon muqtar dhow nabadon macalin maxamed ayaan ku hormarayaa nabadon ku soo roo idaacadda islaamiga afrikaan waa ku dhowahay ilaahay baa mahadle awalan wa aakhiran intaas kadib waxaan u mahadcelihaa bahda warbaahinta eelaamka oo aada iyo aada howlshaan waqti badan gelihaysa gaalada waxaa kasoo hiray iclaam beena in ummadda oo khiyaano ah oo nijaasa inay ummadda ku mariyaan habaabiso marka eelaamku islaamiga ahu wuxuu aada iyo aada u difaacayaa dulmiga heer galbeedku ka hortagaasiyo beenta iyo baktiga meel aad u soo ba u dhaarartaad u dhigo intaas kadib waxa arinta ka dhacday meesha la yiraahdo deegaanka Albaad oo murtadiinta lagu xasuuqay gaar ahaan qaybta oo kasoo diray gurgurte madaxtooyada oo u diray dad muslimiin ah dal muslimiin oo toobad ka tagnay inay dhibaateen oo u diray arinkaas wixii ka dhacay waxay ahaayeen wixii Ilaahay noo balan qaado ahaay Nasri Nasri ka dhacay Ilaahay baa Nasri muslimiinta soo keenay gaaladii gacmaha mujaahidiinta ay ku baxeen Ilaahay baan ugu mahadcelinaa subhana wa ta'ala goob kasta makan kasta zaman kasta waxaan leenaa marka mar walba iyo mar walba Ilaahay baa ku maasan leena tirada waa imisa hadda dadka deegaanka warsatay waa arada nabadoonka ka ah ahay tiradu mootarooyinka maalmaha socda waa iska nicma isdaba jooga wax la soo koobi kara ma laakiin hadda 4 iyo 6 tira u dhaxayso ilaa ugu badan 10 ah ugu yaraana 47 gaari saas intaas aan hayna wada maalgan soo gaaray adigu nabadoonka daawuda tahay meeshana cidaad degta marka horena shalaacada islaamka meesha lagu xukumay jiray bal ka waran dadka deegaanka hadaad soo warsateen arintan sidoo aragtan dadku waxay leeyihiin alxamdulillaahi bilaahi bakum hadnaqayaan oo ummahad cilihayaan subhaana wa ta'aala waxay leeyihiin allahi naga qaaday gaalad inagu soo duushay oo mataqaan muddo 2 bilood ku dhawaadan si xun ugu haysatay dadka masaakiinta gabdhaha muhajabaadka ee xijaabka ka qaadaysay khaasatan gabdhaha niqaabka wajiga u daboolan yahay wajiga furdhahayay diinta suurad xumeeyay dhibaatada ummada ku hayay intaasna way dhibaatadaas ku socotay dadka ay ugu dhihi jiray barimaagelada ay meelaha ka qaxihayeen ummada noocaas ah ee ummada waa soo dhaweysa arrinkan waa ka farxad waa mataana raayreen iyo farxad ay uga jawaabeen waa xusid mudan maalinta la weeraray nimanka gaalada ah ee meelka joogay murtadiinta soo duulay inay ahayd maalin suuqna oo jiray anay 7-8 saac iyo 9 saac u dhaxeysa waad fahmi kartaa mujaahidiinta ayagoon isqarihiin oo wax gaadeen waa tigaalkii ayay dhahayay waagu markuu bari wax soo gaadaan dharaar cadaalaysa soo dhigaysa manta dhafurada laga jibshay farxadeedana lama soo koobi karo dadku ka sheekayaan way aan noqon cali biyo gaafow adiguna ku soo weeydii cadis islaamiga al-furqaan isla su'aashaas weerar ka dhacay shabeelaha dhexe muxuu uga dhigan yahay dawladda federaalka ah oo gobolka iyo meel kale oo la duulaan oo waxba la la xarin ku soo qaaday haddana aad arkays in ciidanka la leeyihiin kuwa ilaalada gaarka ah ee madaxtooyada bismillaah alxamdulillaah waxa ilaahay baa mahad iska leh dagaalkaas Albaad kaliya ma aha ee waa dagaalo badan meel walba la isu yimaado macrakada kala xadana ilaahay baa muslimiinta gacan siinayay haddana tii oo kale waxa la noo ballan qaaday un baan helnay dowladdan arintaasu haddii midan dowlad maayna waa mushrikiin meesha fadhiday waxaan is leeyahay nabi kaleey salaatu wasalaam baan in mushrikiin tan raacu wari irji fa inni la astaciinu mushrikan wuri xasan gurgurti wuxuu yirtay inta gaal dhulka joogta waa soo wadiyey inta markuu sameeyo wax tari way qabiilka u dagaal gelshay wallahu arkasahum bima kasabu ilaahay ba marka wixii uu waday oo camalkii shaqada waday iyo ku furaariyo ku gambiyay waxa marka maanta taagan yahay arintan maxaad u gashay arinkaas marka waxaan is leeyahay in maanta ka bacdi wax xima oo dagaal xaqiisa inaysan u arkayn in wal shabab ku soo qaado sidaas baan arkaa nabadan muqtar dhub oo wax garadka shabeel la dhex kamid ayaa asaguna ay nala jooga adna ku soo dhow idaacad islaamiga al-furqaan maxaad kala dagaalkii ka dhacay Albaad بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد دي كدعد عيال بعد وانسو دوهينا سيدنا تاسكلية ما هين فرحضو بريان سيدبا جوغا يهين وحان يدنا سو دوهينا تي كدعد الزبيب تي كدعد افمدو دولانا سبركيسان او بريان سيدبا جوغا هاي انتو بغان سو دوهينا هدان اصول لابتو تي عيال بعد تي عيال بعد وحي هاداي مد اديدان اصي بركيسان او عادو قلقونا في بختقودان اللقو جيداي waxay hataa isku dayeen inay dadka ay ku dhex dhuuntaan dadweyne ka fariistay markii la yiri dad fariistay ayaa la arkay iyo askar ak fariisay magtay lagu dul dilay iyo dadkeena sidaas loo badbaadshay alxamdulillaah ayaan leenahay taas waxaa dhacday marka tabardaradooda ayaa meesha iska aad iyo aad uga soo muuqatay way ciidanka waxa leeyahay niyajab saaid aha ka muuqdo meelaha qaar in laga cararo iyadoon wax dagaal ay jirin ma dhacda sidaad xogta ku haysaan nabadan macallin maxamed ayaa su'aashaa seenaya bismillaah nimankan ma taana murtadiinta ah ee loo soo diray halaagan ay ku cada mudahaayaan aqlina aysan lahayn $100 in loo soo turo $100 ilaah looga dhigay meelaha ay yimaadaan waxyaabaha lagu arko waxa kamid ah meel hadii ay degaan inay ismaashaas ka guhabin guuray hayaan oo ayagu xataa isla meel isla bixin qolaba meel ka bixayso xitaa warkii wuxuu gaaray gaaladu inay soo amreen ama gurgurta soo amariyay in aysan baabuurtu ka qiimo badan too baabuurta iyo laga reebto ayaa waxa la yiraahdaa shabaab waa kaasi aada waxay arkeen dhowr mar in meeshay joogeen iyo lagu qabsado maal gaadiidka laga kaxaysta iyagana madaxa laga guray sidaas darteed san baabuur looga qaadan ayuu baabuurti ka kaxaysta u leeyahay ninka taliya oo ciidanka oo murtadiinta oo igli baabuurta meel hebel iigay ayaguna habeegi hees dibiraano nin walba hees dibiro tusaale hadda Albaad ciidanka joogay la leeyahay oo tirada badan leh gaadiid ma aanay haysan هل حجاري أو ذاك الشيطان كان يترد شهاي هل جاري وتأصون مال كسوك هيستي مركو مغلي حبضوا مجهدين تمرك إسخبصت هاي شنقرته هذا أيو جاري جن يأردو مال كل عراري قار حتى قريال قري إس جبصت هاي قدمش مدت كي أكاق هاي قري قرب بوشاي ده حجلين وعند يروك هار أساسي بكو بيكو بدبادين مجهدين تنا قريه مكمل دبج النوعي ما ذاك سوك تاي وإيكو كوا كوا إيكو كوا فتو تاي وعن لي أنا مرك أسكرت نيانا ما هي سوانا بعضي ilma tabaan oo la soo siray oo la soo khiyaanay oo saaxiib u dadkii calaqa iyo baqtiga iyo daroogada iyo qurunkaas cun jiray ahaayeen diin ku dirirmayaan dadnimo ku dirirmayaan waxay ku dirayeen ma yaqaaniin waxay ku baxayeen ma yaqaaniin nabadan cadbi oo markii hore dawladda federaalka waxaan shabaab waa soo afjarnay haddana waxaan arkayna in ay duurki ka qudbeynayaan magaalooyinka tirsan ee shabeelaha dhexe waxaan la socnaa in ay runugti qudbeeyaan eel bacad haddii in la wareegay marka arintaas سيبي أسامين إيسا داتي دولة فدرالكا أشيكتي إن شباب أي كاتكا كاسوحان أشيكا يا وحال إيلا وحاب حاجر إيلا رحمة أرشو أركا لنك أن رطة أمركا سبحاو شبابان لين ميل والبان لومني وحكمان نولا ده هاي رطة وأبقال إيدن كي أدن بيوم الحثوي وانتسو وديو هلا الله يلي حولي إنك كانوا كلي تا إنه أكو أركا ملاو قالني ما عدا إنه يبا كاقاتي صيرادو إنه ما إهوا قلبي موكت إنت أسبوا لغا ساري الشبابان لينو لي هل كان أودن بيو سودا مدحتيوك كاني حفروس أروريوها يا هذا كوي مانت أودن بيو حال الله مالكوا كلي عين إنك مركوان نسكوا شيء وحان إسلي إنك وركيسو هذا عدي أو جماعة أنا عدي وقي ميسن تأور كيسونا ويجا أركضونا وحان سلي إنك سوان له تلهمجا وان إسكوا الرمايا وان وركيسو أو صنبا واحد جربا هين إنه رواقة إنك ما وان إنهن فرعون وحير مكتئي إجا تجو ران مسدلي sabta walulkii neey wuxuu fasaadaa wa asbaha fir'aawn wa ciidan markuu noqday fir'aawnkii markaa umada wacdaayay heerkiisi u taagan yahay markaa umadii warkiisay yeeshay xaq uu markii dambe geeyay wuxuu geeyay fa tabacu amra fir'aawn raaciin hadda xasan gurgurte warkiisay raaciin xasan gurgurte wa ma amra fir'aawn bi rashid wa ya fir'aawn bal kale raaciin xasan gurgurte bal taladiisu ma mid hanu ku jira mal wali mal baar umada wal taliya hadda soo dirsado madax ka dhigtay dadkaas waxaan la yeeshay dadalka samuhaya gacan wax kuma hayaan waa fududeystay qalbigooda dhamaay u dhacay fasaxafa qowmo safir uu fududeystay walama usoo u fidiyotay waxaan marka leeyahay dadkaas waa dad baabay waa dad halagsan inna allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha intaas aan marka maanta taaganiki allah dhumiye waa dhumaya ki aanu nu qoran yahay soo hanuunan leeyahay warkiisana wax kama jiraan waa hadda waxa ka dhawaajisay ciidamada qaraya ciidamo hor la ayaan shabeel la dhex la soo waday dawaan waxa maqlay inay raagaceel dagaal ku galeen ayagoo gudsan ciidan kale meesha jooga xabad ku bilaabeen lix askar ay meesha ku dhimatay bal kuwi soo haray xagee ku dambeeyeen hadda ogaalkaaga oo xog lagu soo waday waan ciidanka Eritrea lagu soo toobay kuwi soo haray maanta meel la yiraahdo Xasan Geedi yaa xoolo loogu qalay markii xoolihii ay cuneen oo afka ka tirteen hal walba meel uu ku haaday wixiba uu abgal sheegta meeshaas ay waarareen wixii kale oo hadda meel ay aadaan ogeyna miyey oo weli ku sugan yihiin ayagana waxaan leenahay anaga marka haday dad wanaagsan yihiin waxay rabaan u sameeyayna inay soo gaaraan anigaasna ugu baaqaa ayagoon wax laga leeyeen asigii marka oqoon yaradiisa ciidamada meesha ay joogeen ku kala cararayay iyo inta soo qaado wal shabaab loo geeyay marka ninku nin iska waalan inuu yahay oo lagu tilmaami karin masuuliyad wax qaadi kara ninku waa sidaas waxa uu soo diray wax shabaab dilay wax qarar ayagu waxa meesha ay rabaan ku baqtinaya wuxuu keenay odayaal goosa ka jeejabay oo la leeyahay madaxtooyinta oo sano fadheen hal tilaab gudi kara male waqti dhow ay bacad markii la raacay markii uu san tilaab gudeen oo xamash ka leeyahay oo tilaabtiisa daarata tacjibayso tayada la yiri aduuga waxana leey markaa wuxuu soo diray ninkaasu waa arimaan noocaasa wuxuu dhameeya waa Soomaali minay baris ay cunrilay mid laba dabalmadiisa madaxtooyadu ka keenay maxuu isku difaaci rabaa way noqdon muxtar rubu maxaad ku dareen geesaad waxaan ku dareen xasan sheekh umada waa ku ahligay meeshan dadkana dhibaato badan ay gaartay goob kasta ee lagu laayo ee amba konton looga dilay amba lixdan looga dilay waxay leeyihiin laba askariyaan naga dilay waxa kala duwan marka aan leenahay wararka ay dawladdu ka sheegayso iyo baraha bulshada barortay oo inta taala aad bay u kala duwan yihiin dawladdu waxay sheegtaa goobti lagu galabay in 4 ama 3 looga dilay dadkina haday dadkii dhalaya wada joogay baraha bulshada ka wada u yahaan internetka aad ugu wada cabaad u ahaan marka taas waxaan ognahay dhibaatada meesha markasta ku qabata inay dawladdu ay qarin maagayso laakiin qarin marka waa dhamaato intii la soo dirba hadii la cunayo oo ay dhamaan hayaan gaadiidka hadana ilay kuma daraad waxay waxa dhacday in si casriye loo tuso dadkii waa laga wada qaatay gaadiidki waa la soo hadana dhigay waxa soo dhigay tiradooda la soo dhigay dadkii la dilay internetka la soo dhigay intuu ka koobnaa la soo dhigay nin walba darajadiisa lagu soo qoray taas markaa waxay beenisay iclaamkooda beenta ahay ay waxay ku furtay xaqiiqday ku furtay waana dhamaatay marka duulankiisa halkaas uu ku soo afjarmi doonaa bi inillaahi ta'aala wax daawanaysan madaxweynaha dawladda federaalka oo dhahay waxaan ogolahay kristaanimo in gudaha Soomaaliya dad kristaan ay joogan oo ay ilaahay qeyrki ku caabudaan sad oo arkaysan nabadan macallin maxamed qormar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an lanahay san arkayna huwa wax laga yaqsado wa wax laga xishoodo in kirina ma kariyo asoo dharaar aad u taagan yahay asoo duuban dhaxyaala ma taana oo waxa uu yeela baraha bulshada dhaxyaala iyo internetka waan ka daawanayay sad oo arkaysan in uu madaxweyne Soomaaliyeedna sheeganaayo ama ku magacaaban uu maartay ogol yahay in kristaanimada Soomaaliya ay ka jirto sidaan u arkayna anagu markii hore aan ba ogeyn maxa yeelay ninkan dadka warhaaya wadno waramay xaqiiqadan noo warantay waa qaraaba la yahay waa la siiran asal diin xumadiisa bidaa la yiqiin waad ogtahay kuugu filan ee tacajub amba fikir dadku fikireeyso habarti shaydaanteedo ingiriiskaado baqtiday inuu u sujuudayaan ummada muslimiinta wada arkeen adduunka meel kasto joogan waay arkeen baqtigii lagu laayay eelcado dadka muslimiinta kenyada baabinaayo diyaarada ku duqayay markii looga aarguday oo mujaahidiinta gacmada looga aarguday inuu u sujuuday baqtigoodiin arkaynay baqtiga kenyada oo ugu sujuuday xasan markaa anigu waa ka filahaayay yeertaas iyo yeerka si xun u qarihay waa weli wax uu qarihay markaa kristaanama inuu ku dhawaaqay waa ka ofereys waa ka waa anigu waa ka filah shakiba iga ma jirin haddana waad arki doontiin kelimada wax ka si xun ayaad ku arki doontiin insha Allah ta'ala marka xasan waa baqtiyay waa dhintay macnawiyan u dhintay akhlaaqiyan u dhintay diin ahaan u dhintay waxay joogtaa marka umada ka daba naglaynaysa oo xisaabtamay oo maalin walba ciyaalkoodi waa ogtiin ilma eritan iyo laga keenay marka hore sida lagu qaaday waa ogtiin hooyayaal Soomaaliyeed bal waayo oo ihaayay waan arkaynay yuusan ilmaha idinka baabin shaydaankaas ilmiina ka cishada ilaahayna ugu dhawaada noqon shaqale biyo sad oo arkaysa warka nin ku magacaaban madaxweynaha Soomaaliya ama kursiga madaxweynaha Soomaaliya ku fadhiyay in uu sacad oo aan gambad lahayn oo la duubay u sheego in uu ogol yahay in Soomaaliya dad kristaan ay ku noolaadaan waxaan arkaa ninkaas asalkiisii hore yaba meesha kristaan wax kristaan ku shaqeeyay la yimaadeen marka ninkii la yimid shaqadiisa in aad bedeli ma kariyo adoo bedelo ma asan baad si joog kariin marka ninkaas arin la yaqay sidoo la yaabo ma aha falkiisa dhamaaba sida ka sameysan ninkaas marka kristaan wuxuu ka yahay iyo saa wuxuu yaalinayo waxaan leeyahay wax asiga la yimiday yaa kristaaminkiiba wada ibn ahay ibn la yimid kristaanka laftiisa la yimid hadda ma diidi kariyo marka waa nin gacan ku jira la yaabo ma marka waxa wado waa wax ibn lagu doortay mikrofoon lagu hadlo waxaan ma ka bedeli kariyo waxa ku hadlaya qolada heer galbeedka waxay u soo fujeen unboon waxa u dhaxkeenaya mareykanka uu weeyay baleedaas waxay u soo fareen waxay soo fareen boo ummada uu dhaxkeenay hadaa wax ka bedelana hadaa sanba ma sii joogin marka waa sanab iska kaan dhaxyalo gabagabada boqtar dhuu haye gestaad gabagabada waxaan ku soo gabagabeyna duulanka Xasan Sheekh inuu fashil uu ku soo dhamaaday wadna aragtaan kuwa ugu dambeeyey waa kuwa kala farxaaya oo goobaha dagaalka markii loo soo waday iyagoo qoro lagu wado ka kala farxaaya taasna waxaa keenay iyagoo dhowr sano dibadda lagu soo hayay oo eritrea lagu soo hayay ayaa lagu soo celiyay dalka looma ogolaanin in guryahooda fasax laba bilood ugu yaraan xataa loo siiyo waa loo diiday markaasaa gaari inta dabada loo geliya la soo saara taas waxay keentay goob alaalo goobta ugu horeysa ee nasiyonasho lagu siimaago ama reeshin lagu siimaago inay ka kala yaacaan taasna waxay ku tusaysaa in ciidamadiisii maasay ku baabeen duulankiisina halkaas ugu soo afjarmay wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo arkaysaa su'aasha la xiriirtay in madaxweynuhu uu sheegay de inuu ogol yahay in dad kristaan ay kristaanimo inay Soomaaliya ka jirto inuu ogol yahay sidoo arkaysaa taas waxaan u aragnaa xasan warkiisu warcad waaye nin dhahaya diin aan ilaaliha gaalan ku ilaaliha muslimna waa ka ilaaliha waa maqliisa wararkiisa dad markii uu nooshidnay dadka diinta noogu soo dhaxdusay oo leh yaa ugu soo dhaxdusay diinta diinteenu waa waadix ilaaha ilaaliyay marka gaalan ku ilaala nin leh oo dhahaya waxaan ka kaniisada in la furo ilay kuma darada waa ogolna dhahaya marka xasan waa nin khaldan warkiisu waa waadix aad u khaldan yahay marka waxaan leenahay xasan ilaah baa naga qabadoona waana qabsan yahay biinillaahi ta'aala duulankiisina halkaas uu ku soo afjarmay wabillahi tawfiiq ugu dambeyn macallin maxamed afarta u taaganta fartaan taagay ujeedana u taagay waxaan rabaa inaan si baaq diraan rabaa baqar waxaan u dirayaa awalan nimanka diintan xasan gurgurta inuu ku soo duulo garabsi waa wada naqaanaa nimanka reer muduloodood in diinta ilaahay lagu duulo xasan garab ku siiyo horta marka ugu horeysa hadii hanuun idin qoran yahay ilaahay u tooba keenay subhanahu wa ta'ala waad gaalowdeen diintana waa ka baxdeen hadeen hanuun idin qorayn أحد هذا حريسنتين إلى وانا لإذن الله حساب تم دونا يوما من الأيام تسوى غضب وعكلون إذن واحد كوشيغا فرد فهم كرتينو حسن قرقور تواد أكتهين شر أو كم مقعاب اللوغو مقع ديري شركة وضع تشغع علماء الدين كشيكا داس واد أكتهينو شركي سهبرو شاكا سوى غيب غلي وعاك سوى غيب غلي علماء الصو وعاك سوى غيب غلي مشركين تي جواسيستي غير قلبيت كاك سوى غيب غشي وحو ماشا كدل دلا يأي بغتكي شيغا ينا واد أركيسين مدل إلى سومو إلهي لعنا ديسه كوري دي وحو يري وحو إيا كوى لمبدأ أبا كتبادة هلا قبو aya kamid ah dayso ay fadwoodeen taawada aqeedada islaamka hal la gubo salafki ayay dhahayaan diintay wadan waa nuucaas wuxuu u yeeray saddexda dawladood safka hore ah wuxuu ku yiri halay kaalmeeyo way joogtaa fashil waan idin dardaarmaya oo baaq idin ku jeediyaa mudulooda ilaahay u toobakeena khaasatan xasan halago ku sijaraahe garabkiisa ka baxo ilaahay ugu dhawaada wa bilay tawfiq ودان عاو انتس ان كسو غبغبينا يا برنامجك ضمانتنا بسدا سيو في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بدين عظيم هو السامي بدين عظيم